श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। बात स्वीकार करनी, स्वीकार मन मान लेना है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इतनी बातों को ही मानते हैं। मन भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, इस पर जोर लगाओ। और कोई हमारा नहीं है, कोई हो सकता ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। केवल इन बात पर डटे रहो, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का ही हूं। ये सार बात है, सार बात। दूसरा दिखे तो मेरा नहीं है, शरीर दिखे स्थूल सूक्ष्म कारण मेरा नहीं है, संसार दिख है मेरा नहीं है। ब्रह्म लोग तक 14 भवन सब दिख है, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। मैं किसी का नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान है और केवल भगवान का ही मैं हूं। ये बात पक्की कर दो अपने आप, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी, नहीं और समझ तो मान लो दृढ़ता से। हम भगवान के हैं, भगवान मेरा और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं। मैं भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं। भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। और जितने हैं उनका नाम लिया है शरीर और संसार। शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, ना शरीर साथ किसी रहा, ना संसार किसी साथ रहा। ना शरीर के साथ आप रहे, ना संसार के साथ आप रहे, एकदम इतने में सब बात आ जाती। शरीर किसी के साथ रहा नहीं, किसी साथ रहा, शरीर के साथ कोई रहा नहीं, और शरीर संतान हमारे साथ रहा नहीं, हमेशा साथ रहे नहीं। सीधी सीधी बात है, एकदम पक्की, शंका नहीं है। केवल आप स्वीकार कर ले बस, दृढ़ता पूर्वक पक्के हो जाए। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, पक्के पक्के पक्के बात है, एकदम अभ्यास नहीं, पक्की बात। जैसे कन्या अग्नि के और ब्राह्मण के सामने स्वीकार कर लेती वर को, आप दान दे देते हैं तो कन्या पर अपराधन, कन्या भी मान लेती है मेरा घर वो है, ये नहीं है। ऐसे अपने मान लो, संसार हमारा घर नहीं है, शरीर और संसार मेरा घर नहीं है, दृढ़ता से स्वीकार कर लो। केवल स्वीकृति, जैसे कन्या वर को स्वीकार कर लेती है, बस ये स्वीकार कर लो। बहुत बढ़िया चीज हो गई और इसमें नतीजा बहुत बढ़िया होगा, इतनी बात है। और मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, सपने में भी कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, छोटे बड़े बूढ़े जवान समझदार अनपे समझदार पढ़े लिखे बेपढ़े सब, मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के। अरे मैं भगवान के सिवा किसी और को नहीं हूं, दृढ़ता से मानने पक्के बाद हजार की सब दिन लाए, सब दिन ला जाए। बोलो शरीर और संसार किस हिसाब रहा, आप सब विचार करो। शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, कोई शरीर और संसार के साथ रहा नहीं, पक्की बात है। अभी भी संसार और शरीर बदलता है खुद प्रतिक्षण। आपका बालकपना कहा, बालकपना मिल जाएगा, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली जाएगी, धन संपत्ति वैभव सदा बदलता है, पक्की बात है एकदम। शुकर है केवल बस, कोई भी कह दे ये बात ही दूर नहीं होती, ये तो ऐसी ही रहेगी, सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं, मैं कोई भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, कोई मेरा नहीं है, एकदम पक्की सच्चिता बात, दृढ़ता से स्वीकार कर लो। पूरा पूरा कहां पूरा पूरा कमी काम है, कमी नहीं, कमी का काम ही नहीं, केवल भगवान में, मैं केवल भगवान का हूं, कोई मेरा नहीं है, किसी का मैं नहीं हूं, कभी किसी का नहीं हुआ, किसी संसार के नाते है तो उनकी सेवा कर दो, माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी भी दीजिए, सेवा कर दो, उससे कुछ आशा मत रखो, हमारा है ही नहीं, ना व्यक्ति हमारा है ना वस्तु हमारी, न जड़ हमारा है न चेतन हमारा है, दिखने वाला चलने फिरने वाला आदि मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं हूं। एक मार्मिक बात है कि सेवा करने के लिए सबका हूं, सेवा करने के लिए सबका हूं, पर मेरे लिए कोई नहीं है, निर्वाह करना कोई कहते स्वीकार करना कोई दोष नहीं, दोष नहीं, नहीं दे तो नाराज नहीं, सेवा ना करे तो न सही, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, शरीर और संसार सब आ गया है, तो जड़ चेतन थावर संगम सब सार बात है, सार निष्कर्ष निचोड़, आप अपने निश्चय से बदले नहीं, आप हो जाए होने के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत नहीं, दृढ़ता से मान ले बस हो जाएगा। स्वीकार कर दो, स्वीकार सेवा करने के सब मेरे हैं, और सेवा करने के सबका हूं मैं, मेरे लिए कोई नहीं। दृढ़ता से पकड़ ले इस बात को, ये बस तुम्हें संसार किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं। आप इस जन्म में भी आपके साथ में शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते। बालपन में ये करता था, जवानी में ये करता, आजकल ये करता हूं, आप अलग हो, शरीर अलग है। पक्की बात, सत्य बात, सिद्धांत की बात, केवल स्वीकार कर दे, सब काम पूरा हो जाए, सब पूरा। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और दूसरों न कोई है, ये दूसरों कोई भगवान से कोई नहीं मिला। मेरा भाभी साथ रहती, पेट भी रहती, तीर्थ में गई, सब गई, पर मेरे भीतर में एक ही विचार है, मैं तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल है मेरा पति सोई, मेरा वही है, मैं उसी की हूं, वो मेरा है, प्रत्यक्ष बात है, दूसरा न कोई, एकदम बात सच्ची, एकदम सिद्धांत की पक्की। आप आज स्वीकार कर लो, आज ही, आज ही कर ले, मैंने कर ही दिया, मैंने क्या करे, नहीं कर लिया तो कर लो, स्वीकार कर लो केवल। इतनी सुगम बात है, स्वीकार कर लो। जैसे स्त्री अब पति को वे कहती है, वे हमारे, वे हमारे, वे भगवान है, और यह भगवान है, ये हमारा नहीं है, यह हमारा नहीं है, वे हमारे, वे प्रत्येक समय पति को वे कहती है, वे भगवान, यह संसार, संसार का मैं पहले नहीं था और पीछे भी नहीं हूं और अगर ही नहीं रहूंगा और छोड़ो नहीं, छोड़ सकते नहीं, भगवान मेरे हैं, मेरे थे और मेरे हैं और मेरे रहेंगे और मेरे रहेंगे ही जरूर। सीधी सीधी कितनी सरल बात है, संसार का नाता केवल सेवा करने का संबंध है और कोई संबंध नहीं। माल बाप भाई भौजाई भतीजे और संबंधी कुटुंब मित्र सेवा कर दो, लोग और फल लोग शुद्ध जैसी बात कर लो, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। एक दुआ आता है, राजा जोगी अग्नि जल क्या इनकी उल्टी रीत, इनकी उल्टी रीत, इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम थोड़ी बड़े प्रीत, रोगी जोगी राजा जोगी अग्नि जल जड़ी, मन मन चाहे सु तो दूरी पड़े प्रीत, अगर मन ने अनुकूल हो जाए तो दूरी पड़े प्रीत, राजा भी जोग भी अग्नि भी जल भी उल्टी उल्टी, तो इनकी सेवा करनी है, रहने की शर्त नहीं, इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम थोड़े पास प्रीत। जो चाले कोई मन सुबह तो दूनी पाए प्रीत, इन्हों नहीं चाहे नहीं चाहे तो सब देवे सीधी देवे। आप कुछ भी लेना चाहते हो तो लेना, नहीं चाहते हो तो लेना चाहते हो लेना हो तो चोरों को डाकुओं को मैं चाहे मान देव कुछ न उल्टी रीत। अरे उल्टे नहीं सुलटे डरता रहिए पर थोड़ी पानी पीत आगा जो चढ़ाएगा नहीं सुलटी रीत। जो चाले को मन सुबह तो दूड़े पड़े पीत। कितनी बढ़िया बात है, मन शौचालय स्वार्थ बुद्धि नहीं केवल इनकी सेवा करने इनका उपयोग करना तो दूने पाए प्रीत। संसार मात्र ऐसा है, सेवा करने का विषय हो गया मन सुरक्षित असुरक्षित। दादा जो गए जला लेने की सुरक्षित जो चाले मन सुना तो दूरी पाने प्रीत। उल्टे इतने सुलटे रीत नोचा लेंगे मसूमा दोनों पाले पीठ। अग्नि बिना कोई भोजन कहां से पकाओ, जल बिना प्यास कैसे मिटे, हाथ पैर तो पानी चाहिए। जोगी और राजा भी सुलटे चलो तो जोग से बहुत लाभ होगा, राजा से भी लाभ होगा और उल्टा चलो तो थोड़ी पड़े पीत। बाड़ी और औखद्र और मुंडी मतरो भरोसों की गणों को दे सेवा कर दो। सेवा के लिए सब हमारे, लेने के लिए कोई नहीं। संसार मात्र सा है, अच्छे अच्छे वृद्ध संत एक साधु थे मुनि जी कहते हम व्यापार में थे जो गधो एक दिशा मरता मेरे पड़े ऊपर खड़ा दे गया पौन पौन बोलो मैं लेना मधार सौरभ भटा बन गए। अरे लाग जाइने रे मार लाग जाइने और घुस देखो नहीं था भर बेटा घुस कोई जरा दुख देता मारे पापा ने फड़ा मारे पापा ने फड़ा है मारे पापा ने फड़ा है मारे पापा ने फड़ा है। आई गाली या समझाओ तू ये अपने सभी सेवा करो। मैं दर्शन किया एक संत था हमारी बात सुनी है कमल रहा था रोट रहा था ऊट में चढ़ बने पानी पी ले रोटी ले ले नहीं ले तो बन दिए रोटी चढ़ भिक्षा लिया था गाँव घर मांग लिया ले रोटी खा ले पानी पी ले। छह दिन बाद शुरू में एक संत थे जो पशु लेवरी पड़े पावता सामने पशु बैठा तो पेरा थे फिर कुछ से कुछ नहीं शिवाय मैं को उड़ा दिया तो उड़ा दिया कुत्ते पर जा ले थे तो बाबा ने तो उड़ाए कुत्तर पर शेर धीरे कहते थे कई वर्षों के पहले बात चंगा चंगा चंगा संसार मात्र की सेवा करो। क्यों सही तो संसार का है, शरीर संपत्ति सब संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा देना, संसार की मानना अपनी मानना ही नहीं, अपना तो भगवान है। जितने यहाँ रहेंगे रह जाएंगे पूरे साथ देने, बस अपना तो भगवान भगवान क्यों हमारे भगवान बहुत बढ़िया चीज है। निहाल होता है आदमी मोह कर गया मुफ तो कौन रास्ता है हमारा, ये तो धन है हमारा, ये तो घर है, ये तो संपत्ति है, दुख है खोलो खोलो निकाल दुख आपके पास हम कहते हैं प्योर प्योर स्वार्थ की और बढ़िया दुख अपने तो सेवा करो सब सब अपना कोई नहीं अपना तो भगवान है, सेवा करने सब अपने नारायण नारायण नारायण नारायण।